جگ رہا یوں خونے ارمان کیا، اے کاش پھر مدینے میں عطار جا سکے، رو رو حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا نواز کا بھی ہوں تو کیسے بڑے کا رساز کا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں نے تن کو جو گھیرا ہے تو

جذبہ خوش عمل ناقصوں بے کار ہو کر دو کرم دولت اخلاق سے محروم ہوں ہائے بد گفتار ہوں کر دو کرم ہائے بد گفتار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم ہے ترقی پر گناہوں کا مرض ہے ترقی پر گناہوں مرض ہے ترقی پر گناہ کا مرض ہے ترقی پر گناہ کا مرض آہ ہو بیمار حاضر دربار ہو کر دو کرم کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بندکار ہوں کر دو کرم میں وہی بندکار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہو کر دو کرم مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت دلا بلوا کے جام میں الفت پلا بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت لگا سینے میں آگ ایسی لگا سینے میں آگ دل کبھی بھی لگا سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رولائے دل رات تیری الفت رولائے دل رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت ہمیں مدینے کی دو اجازت ہمیں مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے روتے جلی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے روتے جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت عطا مدینے میں ہو شہادت نبی رحمت شفیع امت ہمیں مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت امام احمد رضا کا صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ ہمارے مرشد ضیاء کا صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ ہمارے مرشد ضیاء کا صدقہ فقیہ غلقد کرو عنایت نبی رحمت شفیع امت ہمیں مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت گناہ کے دلدل سے اب نکالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو گناہ کے دلدل سے اب نکالو مجھے مجھے سنبھالو کہیں نہ ہو جاؤں شہوارت کہیں نہ ہو جاؤں شہوارت نبی رحمت شفیع امت ہمیں مدینے کی دو اجازت ہمیں مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت مجھے تو پیسی دو ہی متا مجھے تم ایسی دو دعوت آقا مجھے تم ایسی دو ہی نعمت آقا تو سب سنے کی دعوت آقا بنا دو مجھ کو بھی دیکھ خصلت بنا دو مجھ کو بھی دیکھ خصلت نبی شفیع امت ہمیں مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا تعظیم طالب ہے جانِ رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت بلا جام الفت بلا بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول پھر عطا کر سعادت یا رسول حج کا موسم آ گیا ہو جاج نے باندھی کمر حج کا موسم آ گیا ہو جاج حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لاد کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول دیجیے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو اب مجھے ہو کرم بہر امام اہل سنت یا رسول ہو کرم بہر امام اہل سنت یا رسول پھر عطا کر دیجیے پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول گر میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی گر میری تقدیر میں دوری لکھی ہے یا نبی ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیری گل تیری فرقت یا رسول کو رولائے تیری فرقت یا رسول ہر گھڑی مجھ کو رولائے تیری فرقت یا رسول پھر عطا کر دی سعادت یا رسول ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہادت کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں سگے عطار کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں شہادت کا اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول پھر

لہجے یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ گناہ کر کے ہائے ہو گیا پتھر سے گناہ کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ میرے منہ کی سیاہی سے اندھیری رات شرمائے میرا چہرہ ہو تاباں نور عزت یا رسول اللہ میرا چہرہ ہو تاباں نور عزت یا رسول اللہ شہادت پر آنے رحمت کی نظر رکھنا شہادت پر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تیرا شکر مولا دیا مدنی محل چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی محل تیرا شکر مولا دیا مدنی محل نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول دعا ہے سے دل ایسا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول یقین مقدر کا وہ ہے سکندر یقین مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تمہیں لطف آ جا گا زندگی کا تمہیں لطف آ جا زندگی کا قریبا کہ دیکھو ذرا مدنی ماحول قریبا کہ دیکھو ذرا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول یہاں سن سنتے سیکھنے کو ملیں گی یہاں سن سنتے سیکھنے کو ملیں گی دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول قیامت تلک یا الہی سلامت قیامت تلک یا الہی سلامت رہے تیرے عطا رکا مدنی ماحول لگے تیرے عطا رکا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی کسی کا جہاں کوئی یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا نہ گھبرائے آسی کے روزے قیامت نہ گھبرائے آسی کے روزے قیامت فتح اللہ کا جلوہ نمودار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی شفیع الورا سب کا ہم خواب ہوگا شفیع الورا سب کا ہم خواب ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهب الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، نہ چھوٹے کبھی اپنے مرشد کا دامن، جمیلے سے بیڑا تیرا پار ہوگا، جمیلے سے بیڑا تیرا پار ہوگا، کسی کا نہ کوئی جہاں یاد ہوگا، وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا، کیا بابا مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائے، جس پہ نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائے، اس پر یہ سال کیا، جن کا ستارہ چمچا ان کو، طیبہ کا پیغام ملا، جن کا ستارہ چمکا طیبہ کا پیغام ملا، بخت وروں نے در پر آ کر، بخت وروں نے در پر آ کر، بخشش کا سامان سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو مہمان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن ہی کیا، جاپان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن کیا، جاپان کیا، اور پسند دیوانوں نے تیبا کرے گیستان کیا، سند دیوانوں نے تیبہ کا ریگستان کیا، بس بس جس کو چاہا میٹھے مدینے، ہاں جس کو چاہا میٹھے مدینے کا، اس کو شکر ادا ہو کیوں کرتے را، مولا کے محبوب کی امت میں